Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 15 lipca. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polscy siatkarze pokonują Brazylię i zajmują trzecie miejsce w Lidze Narodów. Przerwane poszukiwania 5-letniego Davida z Grudziska Mazowieckiego. 150 tysięcy złotych zebrali Polacy na odbudowę katedry Notre Dame. Polscy siatkarze z brązowym medalem Ligi Narodów. W Chicago biało-czerwoni pewnie pokonali 3-0 Brazylii i zajęli trzecie miejsce w turnieju finałowym. Także w fazie grupowej Final Six Polacy niespodziewanie wygrali z Canarinhos 3-2. Poprzedniej nocy w spotkaniach półfinałowych biało-czerwoni przegrali z Rosjanami 1-3, a Brazylijczycy ulegli Amerykanom 2-3. Finał Rosja-USA za godzinę. Policjanci z oddziałów prewencji i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej zakończyli wieczorem poszukiwania 5-letniego Davida z Grodziska Mazowieckiego. Ich działania nie są planowane także na dzisiejszy poranek. Pracować w tym czasie mają eksperci, przygotowując analizę zebranych materiałów, mówi Polskiemu Radiu rzecznik komendanta stołecznego Policji Sylwester Marczak. Po zakończeniu działań przez pododdziały zwarte dokonana zostanie szczegółowa analiza całości zebranych informacji. Mowa o ustaleniach operacyjnych i procesowych, a także o nagraniach z monitoringu w kamer samochodowych oraz informacji, które od kilku dni otrzymujemy od społeczeństwa. Pracować nadal będą oczywiście policjanci z Komendy Głównej czy Komendy Stołecznej oraz Komendy Powiatowej Policji. No i co najważniejsze, eksperci z zakresu poszukiwań będą przygotowywać tę analizę. Poszukiwania 5-letniego chłopca rozpoczęły się o północy w środę. Policjanci, strażacy i żołnierze sprawdzali okolice autostrady A2 na wysokości Grodziska oraz węzła Konotopa. Dawid był pod opieką ojca, który zabrał go z domu, a potem popełnił samobójstwo. Informacje związane z zaginięciem dziecka można zgłaszać do najbliższej jednostki policji lub pod numerami 112 i 997. Prawie 150 tysięcy złotych zebrali Polacy na odbudowę paryskiej katedry Notre Dame. Konferencja Episkopatu Polski i Caritas podsumowały 3 miesiące zbiórki. Odpowiedź Polaków na apel była natychmiastowa, podkreślił rzecznik Episkopatu ksiądz Paweł Rytel-Adrianik. Caritas uruchomiła akcję SMS-ową i udostępniła konto bankowe. Dyrektor Caritas Polska ksiądz Marcin Ilżycki przypomina, że zbiórka trwa. Zachęcam jeszcze do wysyłania SMS-ów. My już jesteśmy w kontakcie z katedrą Notre Dame, z jej rektorem. Będziemy na dniach praktycznie przesyłać te pieniądze na konto katedralne. Do pomocy przyłączyło się Polskie Radio. Prezes zarządu rozgłośni Andrzej Rogoński podziękował słuchaczom i dziennikarzom za zaangażowanie. Otwieramy się na trudności innych wtedy, kiedy funkcjonujemy we wspólnocie serc. I za te serce bardzo Państwu dziękuję. A poza tym wydaje się, że jeżeli dajemy coś od siebie, to znacznie łatwiej jest nam żyć. Pożar katedry Notre Dame wybuchł 15 kwietnia. Prezydent Emmanuel Macron zapowiedział, że jeden z symboli Paryża zostanie odbudowany w ciągu 5 lat. 35 osób zostało poważnie rannych podczas tradycyjnych gonitw z bykami w hiszpańskiej Pampelunie. Są one wielowiekową tradycją w ramach fiesty ku czci patrona Nawary, świętego Fermina. 8 osób byki wzięły na rogi. Lżej rannych zostało według informacji Czerwonego Krzyża, który udzielał pomocy ponad 600 osób. To bilans 8 biegów zakończonej w niedzielę fiesty. Przez tydzień każdego ranka setki, w większości młodych ludzi ubranych na biało i z czerwonymi chustami, uciekają przed bykami wąskimi uliczkami starego miasta Pampeluny. Kilkusetmetrowy odcinek wieńczy arenę, na której po południu podczas koridy zwierzęta giną z rąk torreadorów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek pogodny, będzie więcej słońca, ale może się chmurzyć. Przelotny deszcz może padać na Dolnym Śląsku, w Lubuskiem i na Środkowym Wybrzeżu. Na termometrach od 20 stopni nad morzem do 24 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Nie do powiedzenia. Dobry wieczór, 4,5 minuty po północy, już poniedziałek, proszę Państwa. Przed mikrofonem Agnieszka Furtak-Bilnik, za konsoletą Irena Dan, a nad całością audycji czuwa i telefony od Państwa będzie odbierała Wioletta Myszkowska. Temat dzisiejszej, nowej jeszcze, bo to dopiero drugie wydanie audycji w Trójce, to myślę, że dobrze odda prosta mądrość ludowa. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Zacznijmy najpierw może od tego złego. Porażka. Państwa największa porażka. Ale nie kończmy na tych porażkach. Czego ta porażka Państwa nauczyła? Co zmieniła? Może wyszła Państwu na dobre, choć nic tego nie zapowiadało, bo na początku walił się świat. Czekamy razem z naszymi gośćmi, których zaraz przedstawię, na Państwa telefony i maile. Już teraz podam numer telefonu, to 22 i 7 trójek, adres agnieszka.furtak@polskieradio.pl. A jeśli wolą Państwo SMS, to czynny jest numer 71 335. Na początek piosenka, którą przyznam, że jak usłyszałam pierwszy raz, było to całkiem niedawno, to potem nie mogłam o niej zapomnieć chyba przez tydzień. Thank you. To Justyna Steczkowska i wracam do domu. A my dziś, proszę Państwa, w audycji Nie do powiedzenia czekamy na Państwa osobiste historie. Takie, gdzie powiedzą Państwo, mam nadzieję, nam, albo napiszą agnieszka.furtak@polskieradio.pl, numer SMS 71335, numer telefonu 22 i 7 trójek. Napiszą, zadzwonią o tym, jakie były Państwa największe życiowe porażki, takie, z których coś dobrego ostatecznie wynikło, takie, które Państwa czegoś nauczyły. Jaka była ta lekcja? Może i nas ona czegoś nauczy, bo mniej to boli, kiedy się uczymy na czyichś błędach. Będziemy dzisiaj rozmawiać z dr Agatą Wytykowską-Kaczorek, psychologiem, psychoterapeutą z Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest z nami też pan Andrzej Gryglewicz, psycholog z Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie. Dobry wieczór. Na początek, żeby może tak ośmielić naszych słuchaczy, to chciałabym państwa zapytać o to, czy państwo się mogą podzielić takimi swoimi przeżyciami, jakąś porażką i tym, co z niej ostatecznie wynikło. Jaka nauka? Pani doktor. Ja się tak zastanawiałam nad tym, nie wiem, czy to jest taka porażka, ale kilka ładnych lat temu był taki moment związany z pracą naukową moją, kiedy trudno mi było robić to, co powinnam robić, czyli pisać artykuły. I rzeczywiście to był taki moment, kiedy zastanawiałam się, czy się w ogóle do tego nadaję. Miałam takie poczucie, że inni piszą więcej, są bardziej efektywni. I to było dosyć frustrujące dla mnie, bo wiele lat poświęciłam na pracę naukową. I tak mi się wydawało, że to jest taki mój kawałek w życiu. I z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że to było takie ważne doświadczenie, chociaż bardzo takie frustrujące dla mnie. Dzięki temu doświadczeniu zostałam psychoterapeutą. Z takim poczuciem, że też jak się zastanawiałam, czemu nie piszę i czemu mi to idzie tak mozolnie. Kiedyś mnie to cieszyło, a teraz przestało i jakoś te terminy zawalam i nie mogę się z tym uporać. To było takie ważne odkrycie związane z takim poczuciem sensu, że pisanie jest ważne, ale ono nie ma dla mnie głębszego sensu. I to było bardzo frustrujące doświadczenie, no bo ja poświęciłam wiele lat ze swojego życia na bycie naukowcem. Ale ostatecznie rozumiem, że pani z tego zrezygnowała, tak? Nie zrezygnowałam. Ale zmieniła się moja hierarchia wartości. Znaczy, nauka jest ważna, ale już nie w wymiarze robienia kariery tak bardzo, tylko raczej poznawania. A jak to się przełożyło w takim razie ta pani, powiedzmy, niechęć, ta rezygnacja początkowa na ten efekt, że została pani psychoterapeutą? Zaczęłam się zastanawiać, jakby, co ma dla mnie sens. Znaczy, co ma wynikać z tego, że jestem psychologiem, zajmuję się tym, czy ja się zajmowałam takimi zawsze badaniami związanymi z tym, jak emocje wpływają na przetwarzanie informacji, podejmowanie decyzji, zachowania, w zależności od temperamentu. I miałam takie poczucie, że z tych wielu badań, które robiłam, dostałam też taki dosyć duży grant, kilkanaście eksperymentów i z tych eksperymentów właściwie nie byłam w stanie utworzyć żadnego sensownego wzoru. Znaczy to się nie układało, tak? Były te same procedury, a wyniki były bardzo różne. z 11 w 3 mogę powiedzieć, że to się nadaje, to ma jakiś sens, mogę to opublikować, tylko czy to jest jakaś prawda o człowieku, o tym, czy to nas przybliża do rozumienia. No, jesteśmy jednak dużo bardziej różni niż to, co jesteśmy w stanie w badaniach uchwycić. I nie chcę powiedzieć, że badania nie mają sensu, tylko że dla mnie wtedy poświęcanie takiej ilości czasu i takiego zaangażowania w coś, co przestałam wierzyć, że to zbliża mnie do rozumienia, no, spowodowało, że musiałam poszukać sobie jakiejś formuły, która mi pozwoli odpowiedzieć na pytanie, to jeśli spędzam tyle czasu nad czymś, to musi mieć dla mnie jakiś sens, bo inaczej mam takie poczucie, że go tracę. I co to była za formuła, którą pani znalazła? I to była taka formuła, no, żeby zacząć pracować z ludźmi bardziej bezpośrednio. To się też trochę wiązało z tym, że miałam takie poczucie, że już jestem na tyle dojrzała, że mogę spróbować pracować z ludźmi. No i tak zostało do dziś. Tak osiwiałam, więc myślę, że już mam mandat na to. Pan Andrzej Gryglewicz, jak było u pana? Czy ja bym powiedział, że tych porażek to jest cała masa tak naprawdę. Trudno jest tak zhierarchizować, to znaczy, która jest największa, która jest mniejsza i tak dalej. Jest tak, że w tych małych porażek, tak jak powiedziałem, jest cała gama. Ja przez wiele lat, kiedy byłem dorastającym chłopcem, no, byłem zakochany w piłce nożnej. Grałem w klubie, więc tam taki rodzaj konfrontacji z przeciwnikiem i porażek cotygodniowych niemalże. Czasami udawało się wygrać oczywiście, ale uczyło to na pewno no właśnie podejścia do porażek jako czegoś, co jest czymś naturalnym w życiu, coś, co po prostu się dzieje. Tak jak powiedziałem, że tego typu zdarzeń jest cała masa oczywiście w naszym życiu. Natomiast jeżeli miałbym gdzieś znaleźć porażkę, która w pewnym sensie jakoś zaważyła na tym, jak myślę o tym, co jest jak gdyby najistotniejsze tutaj, padło już słowo hierarchia wartości w jakimś sensie, czyli na co warto poświęcać swój czas, to myślę, że taką porażką była strata przyjaźni. Takiej przyjaźni ze studiów, gdzie wspólnie z takim moim przyjacielem mieliśmy mnóstwo wspólnych spraw, mnóstwo wspólnych zainteresowań i ta przyjaźń się rozpadła. Tak? Więc myślę sobie, że to jest jakaś strata i porażka, że coś, co mieliśmy ważnego, coś, co było dla nas istotne, po prostu zniknęło. Oczywiście jest doświadczenie jakieś, w związku z tym nie jest to strata bezpowrotna albo strata, która nie przyniosła żadnych efektów, no bo oczywiście w tej chwili jestem bardziej uważny na to, co się dzieje w moich relacjach z moimi przyjaciółmi, więc to jest efekt pewnie mojego doświadczenia. Ale na pewno ten rodzaj strat myślę, że jest jednym z najtrudniejszych do przeżycia, to znaczy strata kogoś istotnego, ważnego, z kim ma się silną więź i coś, co później trudno odbudować. I tak rozumiem, że ta lekcja też jest taka gorzka, bo nauczył się pan tego, że nie można może ufać ludziom, tak? No takiego wniosku bym nie wyciągnął. To dobrze, bo wie pan, że z zaufaniem społecznym u nas w kraju to jest słabo. Nie, właśnie myślę, że ludziom można ufać, myślę, że można wybierać ludzi, którym ufamy, tak? To jest dużo bardziej bezpieczne. Więc to oczywiście też nie chroni nas stuprocentowo przed rozczarowaniem, bo to też nie jest tak, że przy tego typu doświadczeniu, o którym opowiedziałem, można przypisać winę w sposób taki całkowity jednej czy drugiej stronie. Zazwyczaj to jest jakiś proces, który się gdzieś tam toczy. Oczywiście czasami są takie katalizatory, które przyspieszają to, co gdzieś tam wisi w powietrzu, no ale faktem jest, że gdzieś tam ponosimy odpowiedzialność za to, co się dzieje i umiejętność przypisywania sobie tej odpowiedzialności no we właściwy sposób, tak powiem, w tej chwili oczywiście. Myślę, że gdzieś tam będziemy jeszcze o tym dzisiaj rozmawiali, ale taki, który ma jak gdyby taki realne spojrzenie na to, co się w życiu rzeczywiście wydarza, bez nadmiernego obciążania się, bez z kolei siebie i kogoś innego na przykład, tak? To nie jest łatwe, to jest trudne, powiedział. Teraz proszę Państwa o założenie słuchawek, dlatego że mamy już pierwszego słuchacza, który do nas zadzwonił. Halo? Witamy Panie Michale. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dobry chciałbym wieczór. Bardzo przede wszystkim pozdrowić serdecznie Pana, który powiedział o tych porażkach, które są nieodwracalne, bo to chyba taki bardzo ważny element. Myślę, że najciężej się pogodzić z porażką i pociągnąć z wnioską, jeżeli te porażki dotyczą czegoś, czego nie możemy już odwrócić. To jest porażka takiej bliskiej, w postaci straty takiej bliskiej osoby, prawda? Ja pamiętam właśnie taki moment mojego życia, chyba najważniejszy, kiedy straciłem matkę dosyć wcześnie. I czego taka porażka uczy? Wydaje mi się, że ona ma przełożenie na to, co robimy później ze swoim życiem, prawda? Czyli jak traktujemy swoich bliskich, swoje dzieci, swoją najbliższą rodzinę. I chciałem tylko tyle powiedzieć, że wszystkie te porażki, które są związane z naszym życiem zawodowym, które tam coś się nam nie udało, jakąś tam powiedzmy pracę straciliśmy czy coś, to jest nic, bo one są w jakiś sposób odwracalne. Natomiast te porażki, które polegają na tym, że znika z naszego życia osoba, która jest dla nas bardzo bliska, w której mamy jakieś oparcie, to chyba jest najcięższy temat. I pytanie, ile z takiej straty jesteśmy w stanie wynieść i jak przełożyć to na to, jak budujemy relacje z naszymi bliskimi i z osobami, które są dla nas ważne. Panie Michale, jeszcze proszę się nie rozłączać, a to na pewno jest tak, że to była porażka, bo tak jak wcześniej mówił nasz gość w studiu, pan Andrzej Gryglewicz, mówił o takiej porażce, gdzie było dwoje ludzi i oni mieli jakiś wpływ na to, jak ich relacja będzie dalej wyglądała. Nie udało się to, więc tutaj tak. To faktycznie może być porażką, ale jeżeli życie się tak toczy, że ono się po prostu dla kogoś kończy, to czy to też jest porażką? Wie pani co, tylko jak to było na tym filmie Woody Allena, Wojna i miłość, że jeżeli życie się kończy w jakimś takim etapie związanym z naszym biologicznym zegarem, no to jesteśmy na nie przygotowani. Jeżeli ono się kończy nagle, we wczesnym momencie życia tej osoby, którą tracimy, to jest porażka tak naprawdę, bo ona jest niespodziewana. Chyba najgorsze jest to, że jeżeli porażka dotyczy sytuacji, z którą my sobie nie radzimy, czy popełniamy błędy, które z perspektywy czasu wiemy, że mogliśmy naprawić, to jest jedno. Ale jeżeli ta porażka jest taka, że ta osoba odchodzi i nie mamy w ogóle na to wpływu, bo związana jest z tym biologia, genetyka, to ta porażka jest dosyć ciężka. I pytanie tylko, czy ta porażka nas przygniecie do ziemi, czy przekładając to wszystko na to później, jak się z niej podniesiemy, co jest tym wszystkim ważniejsze. Tak mi się wydaje. Mhm. Dziękuję bardzo, panie Michale. A państwo obecni w studiu chcieliby jakoś skomentować? Pan Andrzej Gryglewicz? No, myślę sobie, że bardzo istotną kwestią jest w ogóle przypisywanie sobie odpowiedzialności. No bo tutaj, tak jak pan to opisywał, w pewnym sensie, oczywiście nie znamy szczegółów tej straty, ale śmierć kogoś rzadko kiedy jest związana z odpowiedzialnością naszą. Tak? W związku z tym trudno też przypisywać sobie porażkę. Porażka zazwyczaj jest związana właśnie z tym, że gdzieś tam czujemy, że nie zrobiliśmy wszystkiego, co mogliśmy zrobić. I jeżeli to nas bardzo obciąża, no to oczywiście skutki tego mogą być długofalowe, długoterminowe, można powiedzieć, że nieodwracalne i możemy to poczucie winy nieść przez całe życie. Natomiast nie ma czegoś takiego jak granice odporności w pewnym sensie, bo nawet jeżeli mówimy o stracie, tutaj akurat nasunęła mi się postać Viktora Frankla, który stracił całą swoją rodzinę w obozie koncentracyjnym, z wszystkich swoich najbliższych. Można było powiedzieć, że no, ta strata była nie do udźwignięcia. No, jednak znamy życie Frankla i wiemy doskonale, że nie tylko podniósł się, ale wykorzystał swoje doświadczenie do tego, żeby stworzyć coś, co może pomagać innym ludziom właśnie w takich sytuacjach, kiedy wydaje się, że podniesienie się nie jest już możliwe. Tak myślę sobie, że zanim posłuchamy kolejnych słuchaczy, to może chwila oddechu. Co prawda będzie to piosenka o największym błędzie, zaśpiewają Rolling Stonesi, ale to chyba właśnie tak często jest, że porażkę można z błędem łączyć. So smart, she's a hell of a catch. I was drinking in love, gulping it down, drifting for months on a billowing cloud. After a while, I stopped to rebel. I'm back in the past and I'm raising a hell. But I think I've just made the biggest mistake of my life. The harmony is perfect, it rang loud and clear. But then very slowly, my nerves start to freeze. The little things, baby, that's what they say. I acted impatient, acted unkind. I took her for granted, I played with her mind. She didn't deserve it, but it was too late. I walked out the door and left her to her. Just made the biggest mistake of my life. And I think I just made the biggest mistake of my life. Już prawie w pół do pierwszej, to poniedziałek. Państwo słuchają w Trójce audycji Nie do powiedzenia. Rozmawiamy dziś o porażkach. Nasza największa porażka i lekcja, jaką z niej wyciągnęliśmy. W studiu, przypomnę, są goście dr Agata Wytykowska-Kaczorek i Andrzej Gryglewicz. Obydwoje państwo są psychologami, psychoterapeutami. Do nas napisał pan Jacek z Gdańska. Ja bardzo przeżyłem fakt, że dyrektor wyrzucił mnie z pracy, na której mi naprawdę zależało. Przeprowadziłem się dla tej pracy z innego miasta i wyrzucono mnie po paru latach ze względu na osobistą antypatię, a nie ze względu na to, że byłem merytorycznie złym pracownikiem. Bolało. Sam nie wiem, jak potem znalazłem na to siłę, chyba bardziej pojawiła się po prostu okazja, żeby postawić na coś własnego. Dziś mija 5 lat, od kiedy zarabiam na swoim. Najpierw było trudno, ryzykownie, bo musiałem wziąć kredyt, ale teraz on się spłaca z nawiązką. Inwestycja przynosi zadowalający dochód. Nigdy bym się na to wszystko nie zdobył, gdyby życie nie zdecydowało wtedy za mnie. A na początku wydawało mi się, że grunt pali mi się pod nogami. Pozdrawiam z Gdańska, Jacek. Skomentują Państwo? Pani doktor? Tak, myślę, że to jest taki bardzo piękny przykład tego, jak można na porażce, czy na trudnym doświadczeniu, bo też trudno mówić właśnie tu, że to była porażka w takim kontekście, że ten pan Jacek coś nawalił, ale jak można na tym trudnym doświadczeniu zbudować coś pozytywnego dla siebie, tak? Coś, co pozwala nam się rozwijać i wzrastać, że ten moment, o którym pisze pan Jacek, że to było trudne, tak? I bolesne. To jest też taki ważny element w radzeniu sobie ze stratą, czy z takim trudnym doświadczeniem, akceptacji i takiego układania się, takiego trochę zbierania sił, dochodzenia do siebie. To jest tak jak z emocjami. Tą częstą emocją jest jakiś smutek, żal, który każe nam się wycofać, żeby zebrać siły, po to, żeby jakby wrócić do tego świata ponownie jakby ze świeżą głową, z nową energią, z nowymi pomysłami. Ale też być może właśnie to jest taki czas, żeby trochę pobyć ze sobą i odpowiedzieć sobie na pytanie, co dalej, czego ja chcę, tak? Co ja w takim razie z tym życiem mogę zrobić, które dostałem jakby z powrotem. Tak? I to nawet kiedy, tak jak pan Jacek pisze, że przeprowadził się dla tej pracy z innego miasta, więc jemu się wydawało, że on właśnie tego chce. Prawda? I być może tak było, że tego chciał dokładnie, ale jeśli nie mogę tego dostać, to pytanie jest takie, czy adaptacyjne dla mnie jest boksowanie się z tym, tak? Jak to się mówi czasami, wyrzekanie na ten los, czy pogodzenie się z tym, że tego nie mogę mieć i znalezienie dla siebie innej, można powiedzieć, niszy, tak? Innej przestrzeni. Tylko czy to nie jest tak, że to słowo pogodzenie się jest nam łatwo wypowiadać, ale ono jest kluczowe tutaj i to ten proces bardzo długo trwa, bo myślę, że gdy przydarzy nam się taka porażka, to o jakimkolwiek sukcesie na horyzoncie nie może być mowy, bo to zdecydowanie za wcześnie. Jesteśmy przytłoczeni, wręcz czasem może zmasakrowani rzeczywistością i to chyba jeszcze nie jest czas na myślenie o dobru, jakie może wyniknąć z całej tej sytuacji. Czy się mylę? Ale pytanie jest takie, czy gdybyśmy natychmiast po tym doświadczeniu, tak, złapali się kolejnej pracy, kolejnego pomysłu, czy moglibyśmy być w tym punkcie, o którym teraz pisze pan Jacek? Czy ten moment jednak, ten czas na to przeżywanie, na tą refleksję, szukanie, układanie się ze sobą, trochę pewnie z jakąś niesprawiedliwością, które się doświadczyło, czy on nie był potrzebny po to, żeby wykluło się, wyłoniło, urosło na tym coś nowego? Tego nie wiem, ale absolutnie. Myślę, że... Pan Andrzej Gryglewicz. Tak, absolutnie. Ja myślę, że w ogóle padło słowo, które tutaj musiało paść, tak? Akceptacja i pogodzenie w pewnym sensie. Teraz jest pytanie, co ono oznacza i kiedy ona jest prawdziwa, akceptacja tego, co się wydarzyło. No i rzeczywiście, żeby rzeczywiście zaakceptować to, co się wydarzyło, to znaczy pogodzić się z tym, że nasze marzenia, nie wiem, nie zostały zrealizowane. Po prostu, bo pan Jacek też myślał sobie, że to będzie jakoś wyglądać, tak? Miał jakieś wyobrażenie na temat tego, co będzie. No, okazało się, że nie było tak, jak sobie zamierzał z perspektywy myśli o tym w ten sposób, że może lepiej, tak? Że to się nie wydarzyło, że to się nie ciągnęło w taki sposób, jak tam na pewnym etapie swojego rozwoju, swojego życia sobie marzył. Akceptacja zakłada przeżycie tego, co jest związane z rozczarowaniem, tak? Czyli zakłada przeżycie emocji po prostu. Więc jeżeli nie pozwolimy sobie na doświadczenie tych emocji, no to po prostu te emocje utkną gdzieś i wcześniej czy później one dadzą znać o sobie albo w w jakimś rodzaju przeniesienia na inne osoby, albo na inne sytuacje, albo w jakichś odczuciach w ciele, tak? Musimy pamiętać, że to, czego doświadczamy, jest właśnie na tym poziomie emocjonalnym, na tym poziomie fizycznym, jest bardzo uczciwe i szczere. To znaczy, ciało nam rzeczywiście odpowiada w określony sposób prawdziwy na to, co się z nami dzieje. Jeżeli nie będziemy go słuchali, jeżeli w pewnym sensie odetniemy się od niego, no to nie będziemy mogli w pełni przeżyć doświadczenia straty, no bo gdzieś te porażki, one łączą się właśnie z takim doświadczeniem. Coś poszło nie tak, jakbyśmy chcieli. Większość ludzi obawia się porażek, w zasadzie nikt by nie chciał ich doświadczać, a prawda jest taka, że one są nieodłącznym elementem rozwoju tak naprawdę. No, uczymy się poprzez porażki. No, jest tysiące przykładów, które pokazują właśnie, jak ludzie, którzy osiągnęli jakieś cele, no, dochodzili do nich poprzez no bardzo wiele różnych porażek, czasami bardzo dotkliwych, bardzo trudnych i obezwładniających, no ale bez nich w pewnym sensie nie byliby w tym punkcie, w którym się znaleźli i w których można byłoby powiedzieć, że odnieśli sukces. Też pani Katarzyna, widzę, do nas napisała: dwa razy fatalnie wybrałam kierunek studiów. Z pierwszych studiów wywalili mnie z hukiem po 3 latach. Kolejne studia skończyłam z trudem, w wielkich bólach. Odbierając dyplom, wiedziałam, że nie będę pracować w zawodzie, ale za to nauczyłam się zmagać z przeciwnościami. Dzięki temu uczyłam się nadal, potem podjęłam studia podyplomowe i dziś dzięki nim robię to, co lubię i w czym czuję się kompetentna. Czyli dopiero studia podyplomowe dały pani Katarzynie. Dziękujemy bardzo pani Katarzyno. Przypomnę jeszcze, agnieszka.furtak@polskieradio.pl to jest adres mailowy, 71335 to jest numer SMS i 22 i 7 trójek. Czekamy też na państwa telefony. Jakieś słowo do pani Katarzyny mogą państwo skierować? Ja pomyślałam sobie, że ta historia pokazuje nam, że takie odkrywanie też tego, co jest nasze, co jest dla nas, w czym jesteśmy dobrzy, co chcemy robić, co nam pasuje, jest właśnie jakby tak, można powiedzieć, konsekwencją tego, że próbujemy różnych rzeczy i się potykamy. No nie możemy wiedzieć, czy lubimy zupę pomidorową, jeśli jej nie spróbujemy, a wcześniej nie spróbujemy, nie wiem, grochówki, rosołu i innych rzeczy. Że te próby tak naprawdę, które czasami kończą się dla nas negatywnie, czasami pozytywnie, to jest takie nieodłączne też takie narzędzie do tego, żeby się dowiedzieć, co jest moje właściwie i czego ja chcę, w czym jestem dobry, takiego sprawdzania się. Nie ma możliwości, żeby dziecko nauczyło się chodzić, nie nabijając sobie guzów i nie obijając sobie kolan. No tak, ale czym innym nie jest to, że człowiek inwestuje, wydaje mu się, zastanawia się, że dane studia będą dla niego dobre, chce zainwestować 5 lat swojego życia i na przykład to robi, a dopiero potem okazuje się, że po bólach kończy te studia, ale to zupełnie nie jest to. Ale na uniwersytecie, gdzie pracuję, mamy taką formę studiowania psychologii, która się nazywa psychologia dla magistrów i licencjatów. Kieruję tym kierunkiem. I tam są ludzie w wieku średnio 40+, którzy przychodzą na psychologię po wielu latach studiowania czegoś innego, robienia czegoś innego, z przeróżnych kierunków. To są chemicy, inżynierowie, biznesmeni, bankowcy. I można by powiedzieć, no tak, tyle lat zainwestowali w robienie czegoś zupełnie innego. Ale jakby to jest też tak, że my się zmieniamy. Że wtedy, kiedy podejmujemy decyzję o studiach z chemii, chemia nam pasuje, po czym żyjemy, sprawdzamy, my się zmieniamy, świat się zmienia, okoliczności się zmieniają i odkrywamy, że być może pasuje nam coś innego. I właściwie bez tego dawania sobie szansy na to poszukiwanie, nawet jeżeli zaliczymy ten wybór tej chemii jako porażkę, bez dawania sobie szansy na poszukiwanie nie możemy się rozwijać. To jest... Tak? To jest też tak, że właśnie to odczuwanie porażki, tak, jest czymś, co no, definiuje nas w pewnym sensie, bo tak naprawdę, jeżeli mamy właśnie taką sytuację, kiedy ktoś inwestuje w coś i te inwestycje wydają się, że są nietrafione, nagle okazuje się, że ja, myśląc o tym w określony sposób, przesądzam, czy wyciągam z tego to, co mogę wyciągnąć, czy nie. Jak traktuję to jako stratę i porażkę, to oczywiście mogę tym się zamartwiać. Natomiast jeżeli zobaczę w tym doświadczenie, z którego mogę wyciągnąć jak najwięcej, to jest zysk wtedy. Tak naprawdę może być to sukces. Mhm. Pani Bożena jest z nami na antenie. Dobry wieczór, pani Bożeno. Dobry wieczór. Ja chyba jestem bardzo w temacie, bo państwo mówicie o różnych szansach dawania sobie i tak dalej. Ja mam taką krótką historię. Moja mama wybrała mi szkołę. To było technikum rachunkowości rolnej. To była okropna szkoła i po miesiącu sama się z niej wypisała. Poszłam do ceramika. Zrezygnowałam z ceramika, wybrałam ukochany zawód. Potem zrezygnowałam z ukochanego zawodu, bo chciałam skończyć szkołę i mieć maturę. Zrobiłam maturę. Potem szukałam pracy. I zdobyłam kwalifikacje. Ja sobie to napisałam na kartce. Do 10 zawodów. I na każdy tak naprawdę mam papierek. Ale po prostu powinnam być fryzjerką. Jak miałam 13-14 lat, włosy, fryzury były pasją. I rodzice uznali, że, nie, że to jest niemożliwe, że trzeba zrobić maturę, trzeba iść do szkoły, która ma wysoką średnią i tak dalej. I teraz, po wielu latach, ja wykonywałam te wszystkie zawody, ja sobie to wypisałam, proszę bardzo, akrobatka w cyrku, 5 lat, siostra PCK, dziennikarka, agent ubezpieczeniowy, kasjer walutowo-złotowy, pomoc kuchenna, zecer, montażystow setowy, koordynator ruchu artystycznego, krawcowa. Proszę bardzo. Ale niesamowite. Ale to nie jest dobra droga życiowa, ponieważ człowiek powinien robić to, co lubi, a rodzice powinni dać dziecku możliwość rozwijania w sobie tego potencjału, który będzie kochał. I te wszystkie próby, poszukiwania i tak dalej, proszę wybaczyć, ale uważam za naprawdę niekiedy stratę czasu, bo te wszystkie zawody, które ja wykonywałam, one były takie poboczne. Ten, który bardzo kochałam, to akrobatka w cyrku, ponieważ jako dziecko robiłam sport i wiedziałam, że będę pracować w tym zawodzie. Ale tego zawodu nie wykonuje się zbyt długo. Natomiast fryzjerką mogłabym być do dzisiaj, robić różne stylizacje. Co państwo o tym myślicie? Że jednak ukierunkowywanie dzieci w młodym wieku, w związku z ich pasją, powinno być priorytetem dla rodzica. Mhm. No właśnie, zadajmy to pytanie państwu obecnym w studio. Dziękuję bardzo, pani Bożeno. Jestem pod wrażeniem, szczerze mówiąc, tego, co pani wymieniła. Ale jeszcze tylko jedno pytanie, przepraszam, nie mogę się oprzeć. Żałuje pani tych wszystkich lat, tych zawodów, które pani wykonywała? W jakiejś mierze tak, ponieważ zdobywając kolejne kwalifikacje i kolejne i tak dalej, to był ciągły stres, ciągłe egzaminy, ciągłe stawanie przed komisjami i tak dalej. I jeszcze przy okazji prawo jazdy trzeba było zrobić. Więc to było bardzo trudne, ale nauczyło mnie pewnej odporności psychicznej w zdawaniu egzaminów. Więc wszystkie egzaminy zdawałam zawsze bardzo dobrze, z bardzo dobrą oceną. Mózg działał poza wolą, ale był taki prosty sposób. Zawsze byłam świetnie przygotowana. Ja się po prostu uczyłam. I chyba to jest istotą rzeczy, że jeżeli już się na coś decydujemy, zdobywajmy wiedzę na tyle, żeby nasze umiejętności potem ewentualnie mogły procentować. Dziękuję pani bardzo. No to w takim razie to pytanie, które pani Bożena zadała, jak państwo uważają, czy nakierowywanie dzieci na jakieś, na jakąś drogę, to coś dobrego, czy nie? No, musimy zakładać, możemy zakładać, że rodzice mają dobre intencje, że w gruncie rzeczy to, czego pragną, no to dobro dziecka, które posiadają. Jeżeli założymy w ten sposób, no to oczywiście będą się starali wybierać taką drogę, która z ich punktu widzenia będzie bezpieczna, która będzie gwarantować jakiś status materialny, która pozwoli temu dziecku osiągnąć sukces i tak dalej. Ale oczywiście trzeba pamiętać, że to jest perspektywa rodziców, tak? Więc w jakimś momencie dziecko, czy dorastający młodzieniec, czy dziewczyna muszą się skonfrontować tak naprawdę z tym, czy to, czego chcą, czy oczekują rodzice, jest tym, czego ona tak naprawdę pragnie. Oczywiście to może trwać długie lata tak naprawdę, ponieważ wpływ rodziców jest bardzo, bardzo silny i czasami trudno jest mimo ich woli podjąć się zrobienia czegoś innego. Ja sam pamiętam taką sytuację ze swojego życia. Po prostu studiowałem na wychowaniu fizycznym, na Akademii Wychowania Fizycznego i w pewnym momencie pojechałem do domu i powiedziałem, że idę na drugi kierunek studiów. I reakcja moich rodziców była absolutnie, nie rób tego, skończ jeden, później zacznij drugi. No po prostu duży lęk i obawa, że po prostu się nie uda. I to często jest w reakcji rodziców, czy obawa i lęk. Natomiast no, poznawanie samego siebie jest związane z ryzykiem. I teraz jest kwestia, czy mamy odwagę, żeby spróbować poznać swoje predyspozycje i zaryzykować, no właśnie tak jak pani tutaj opowiadała, no zaryzykować no postępowanie zgodnie ze swoim głębokim przekonaniem, kim powinno się być. Tak? To jest ryzykowne, to oczywiście jest w poprzek tego, co myślą może inni bliscy, no ale ostatecznie daje chyba jednak większą satysfakcję niż nawet tych wiele zawodów, które po drodze gdzieś tam się pojawiły i które też no, dały jakieś dobre efekty, no bo sama pani wymieniła kilka takich dobrych cech, które opanowała dzięki temu, że zmieniała te zawody tak często. Jeszcze pan Marcin w tym podobnym temacie. Choć mam dziś 23 lata, to mam wrażenie, że moją największą porażką było to, że jako dziecko musiałam chodzić na zajęcia z tańca ludowego. Przed zajęciami często się stresowałem, ponieważ chciałem zawsze wypaść bardzo dobrze. Chodziłem, bo jak już zacząłem, to nie chciałem rezygnować w trakcie roku, a poza tym rodzice bardzo chcieli, żebym chodził do tej szkoły i nie chciałem ich zawieść. Dziś wiem, że taniec ludowy jest zupełnie nie dla mnie i to doświadczenie nauczyło mnie, że jeżeli coś mi nie pasuje, to po dokładnym zastanowieniu się należy jednak zrezygnować i nie męczyć się. Więc jak widać, mimo że to problem chyba czasem polega na tym, że no, jak to jest dziecko jeszcze, no to samo nie może podjąć tej decyzji. Ono może co najwyżej ją zaznaczyć rodzicom, ale to jednak rodzic tę decyzję podejmuje. No, rozpoznawanie predyspozycji dziecka jest oczywiście trudne dosyć. Ja pracuję z osobami, które no, zawodowo można powiedzieć grają w orkiestrze, są pianistami i tak dalej. I wiadomo, że tego rodzaju wybór, to nie był ich wybór tak naprawdę, ponieważ wszystkie te osoby zaczynały wówczas, kiedy miały 5, 6, 7 lat tak naprawdę, więc trudno powiedzieć, żeby to był ich wybór. Natomiast w tej chwili no, część z nich oczywiście zrezygnowała, ale część z nich jest w tym zawodzie, uprawia ten zawód i w związku z tym no, kontynuuje ten wybór de facto rodziców tak naprawdę i niektóre te osoby spełniają się właśnie w tym zawodzie, więc to jest kwestia tak naprawdę rozpoznania tego, co jest dla mnie dobre i zweryfikowania w jakimś momencie życia wcześniejszych wyborów. Ja myślę sobie jeszcze, że tutaj jest taki ważny wątek związany w ogóle z takimi naszymi podstawowymi założeniami o tym, co decyduje. Jest taki nurt popularny współcześnie psychologii pozytywnej, która bardzo mocno akcentuje rozwój oparty o zasoby, o potencjał, o siły sygnaturowe, tam możemy różnych sobie pojęć używać. I myślę sobie, że to jest też kwestia takiego w ogóle naszego myślenia o tym, na co stawiać w życiu. I jak mamy takie założenie, że warto jest wzmacniać to, co jest naszą mocną stroną, co jest nasz silne, do czego mamy talent, a nie inwestować w to, co jest naszą słabością. Są takie jakby dwa te kierunki rozwoju, oparte o mocne i słabe strony, albo o słabe strony. To jak mamy takie myślenie w głowie, to jesteśmy też wtedy nastawieni bardziej na to, żeby szukać tego i jesteśmy bardziej wrażliwi na to, żeby dostrzegać ten potencjał, dostrzegać te zasoby i próbować ukierunkowywać, no bo trochę tak jak powiedział pan Andrzej, że to rodzice podejmują tę decyzję, ale to ta decyzja wynika też z tego, jak rodzice w ogóle myślą o tym, na co jest w życiu ważne, prawda? Na co należy postawić, czym się kierować. I teraz jak mamy tą filozofię bardziej opartą o rozwój, oparty o zasobach, czy w ogóle nastawianie na rozwój potencjału, to wtedy stajemy się bardziej uważni na to, jakby gdzie jest ta naturalna energia, powiedzielibyśmy, bo tego rozpoznajemy często potencjał. To, co sprawia nam radość, energię, motywację, co lubimy robić, do czego nie trzeba nas namawiać. I jak dajemy taką szansę, żeby to eksplorować, to zwiększa się wtedy też prawdopodobieństwo, że wybierzemy coś, co będzie bardziej z nami zgodne. Natomiast wracając jeszcze do tego maila ostatniego, to właściwie do tego wniosku, że o którym mówił ten pan, który pan tańczył Marcin, w zespole, tak, ludowy, tak. Że właściwie tego wniosku, że warto jest pójść za tym, co jest dla mnie, co jest bardziej moje, w czym się dobrze czuję, nie można by było dojść, gdybym nie miał tego doświadczenia tańca ludowego. A myślę, że to jest bardzo ważne. Ma 23 lata, to jest początek właściwie dorosłego życia i to jest szalenie ważna wiedza, żeby słuchać bardziej siebie, żeby być bardziej na siebie uważnym. A tej wiedzy, my czytamy o tym w książkach, prawda? Ale właściwie bez własnego doświadczenia bardzo jest trudno z tego móc korzystać w życiu. Mhm. Słuchają państwo Trójki cały czas. Rozmawiamy dzisiaj o porażkach, o tych naszych największych porażkach i o tym, jaka płynie z nich nauka. Zachęcam do kontaktu. agnieszka.furtak@polskieradio.pl 22 i 7 trójek oraz numer SMS 71335. My son, in my son, fear is one. Nirvana i All Apologies. Państwo słuchają w Trójce audycji Nie do powiedzenia i z nami teraz na antenie jest pan Piotr. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja chciałbym się podzielić swoimi przemyśleniami na temat porażki. Tak. Taka historia. Przez 5 lat studiowałem matematykę i świetnie mi szło, ale przez brak silnej wodli i trochę głupotę, dobrą zabawę, nie skończyłem tych studiów. W sensie nie obroniłem pracy, nie napisałem jej w ogóle. Zrobiłem sobie 7 lat przerwy i później musiałem wrócić na studia tak naprawdę z konieczności, bo moja praca tego wymagała, żebym miał wyższe wykształcenie. Wybrałem studia, które się po prostu szybko kończy. I pomimo tego, że nic mi one praktycznie nie dały, w sensie takim merytorycznym, że tam specjalnej wiedzy nie zdobyłem, można by powiedzieć, że to była porażka, strata czasu, te kolejne 3 lata, które spędziłem w szkole, ale tak na dobrą sprawę ja odczytuję każde ze swoich doświadczeń jako jakiś wkład we mnie, w to, kim jestem w tej chwili. I nie można powiedzieć po prostu, że którakolwiek z moich decyzji była dobra, zła, czy gdyby mnie rodzice inaczej pokierowali, to byłoby dobrze czy źle, bo można być świetnym pianistą, ale nienawidzić tego zawodu. Można wygrywać konkursy szopenowskie i być nieszczęśliwym człowiekiem. To nie sprawi nagle, że my będziemy szczęśliwymi, dlatego że ktoś nas pokieruje w jedną lub w drugą stronę, pomoże nam wybrać, wskazać te obszary, w których jesteśmy lepsi. Po prostu powinniśmy raczej patrzeć na wszystkie doświadczenia, które nas spotykają, jako taką lekcję i coś z nich po prostu starać się wyciągać. To chyba już mówił wcześniej, ale moim zdaniem to jest jedyna droga tak naprawdę, żeby czuć, że mamy swój los we własnych rękach i nie obwiniać kogoś, rodziców czy kogokolwiek o nasze lepsze lub gorsze decyzje. No, podejmujemy decyzje najlepsze, jak nam się wydaje dla nas. No i czasami one są trafne, czasami nie są trafne, ale to nigdy nie jest porażka. To nie jest coś ostatecznego, co po prostu nie ma kontynuacji, więc samo powiedzenie, że coś jest porażką, tak jakby zamyka nam grę, game over, straciłeś o swoje ostatnie życie i pozamiatano. No, to po prostu tak nie działa. Życie toczy się dalej i trzeba grać tymi kartami, które się ma po prostu w ręku. To jest moje zdanie. Widzę, właśnie czytam też mail, który jest dokładnie taki, jak pan mówi. Też nasza słuchaczka, pani znowu Katarzyna, pisze o tym, że też słowo porażka zamieniłaby na lekcja i że to tylko informacja zwrotna o tym, że na przykład mogłam być bardziej stanowcza, więcej ćwiczyć albo inaczej ćwiczyć. I jeśli zbiorę te wszystkie myśli, to wtedy podejmuję decyzję. Albo próbuję znowu, albo zmieniam plan, bo może nie warto w coś brnąć. Ale nie używam słowa porażka. Tak, pani Katarzyna. To wymaga takiego odcięcia się troszeczkę emocjonalnego, od tego spojrzenia z zewnątrz na siebie, co pewnie proste nie jest, ale i są sytuacje, w których jest to zrobić trudniej, a czasami łatwiej, ale chyba tak trzeba do tego podchodzić, żeby miało się szansę wyciągać z tego jakieś wnioski na przyszłość. Panie Piotrze, bardzo panu dziękuję. Ja dziękuję. Za pana głos. Pan Andrzej Gryglewicz. Bardzo, bardzo dużo ciekawych stwierdzeń tak naprawdę i choć w sumie zatrzymałbym się na tym ostatnim, którym pan powiedział, że trochę trzeba się odciąć od swoich emocji. No, właśnie nie wiem, czy odcięcie się od swoich emocji jest dobrym rozwiązaniem. Czasami tak pewnie, natomiast właśnie w pewnych sytuacjach my możemy trochę uwolnić się od pewnych prawd, które mają taki charakter, nazwijmy to, poznawczy, tak? Od jakichś przekonań, które zostały nam wdrukowane i bardzo mocno się ich trzymamy, nie słuchając swoich emocji tak naprawdę, bo gdybyśmy ich słuchali, gdybyśmy słuchali swojego ciała, czyli odczuć tego, co właśnie się dzieje z nami, kiedy wykonujemy jakieś czynności, tak? Że one są w pewnym sensie jakimś rodzajem dobrego doświadczenia. Tak, mówi się o takim stanie przepływu, na przykład, kiedy wykonujemy rzeczy, które nas pociągają. Praktycznie jesteśmy poza czasem w pewnym sensie. I to jest dla nas informacja, że jesteśmy w odpowiednim miejscu. Więc raczej bym myślał o tym w taki sposób, że dążymy do zintegrowania tego, co jest na różnych poziomach naszego funkcjonowania, czy na poziomie tym intelektualnym, poznawczym, nazwijmy to, czy emocjonalnym i tych odczuć ciała. Wtedy, kiedy mamy poczucie, że jesteśmy spójni wewnętrznie, to jest, myślę, bardzo ważna podpowiedź, że to, co wybieramy, jest dla nas. Natomiast jeżeli jesteśmy w jakimś takim konflikcie,